11 de la mañana, 19 minutos, seguimos y con más temas, con más cosas que tenemos a lo largo de esta mañana. Y como bien habíamos anunciado, seguimos con la festividad de San Jordi y nos vamos hacia el municipio de Sant Antoni de Portmany, en donde desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche tienen una serie de actos programados con libros al Passeig de Ses Fonts o cuentacuentos en la biblioteca. Para todo eso, tenemos al otro lado del teléfono a Mike Costa, técnico municipal de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni, para explicarnos mejor todas estas actividades. Mike, muy buenos días. Hola, buen día. Y sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos en este día grande aquí en Radio Exit. Muy bien, gracias a vosotros. Lo primero de todo, las actividades, como decimos, han comenzado ya esta mañana, desde las 10 y hasta las 9 de la noche. ¿Estáis ahí todo el día trabajando con esta fiesta? Sí, el Día dels Llibres sempre és una festa. Sant Jordi enguany es presenta amb un dia agradable, ensolellat, i el Passeig de Ses Fonts és un lloc esplèndid per passejar, per fullejar llibres, per comprar un llibre, per regalar un llibre, per regalar una rosa i per passar un dia agradable a Sant Antoni. Además, habéis organizado dos puntos de encuentro, como decimos, el paseo y también la biblioteca. Sí, el Passeig de Ses Fonts hi ha separat de venda i intercanvi de llibres i després a la biblioteca ja des de fa un temps es fan fent contacontes i en concret aquest dia, avui, hi ha un contacont de David i Mona que es diu Temps era temps. I, a més, a la Biblioteca Municipal, després, a les 7:30, hi haurà l'entrega dels premis del concurs de punts de llibre, que és un concurs que es sol fer cada any i, en aquest cas, la part infantojuvenil pinten, dibuixen un punt de llibre, seleccionen els millors, llavors s'imprimeixen i es regalen a tots els usuaris de la biblioteca. Y todo eso en todas las actividades concentradas en este día, en donde aprovechamos también la suerte que muchos niños están todavía con las vacaciones escolares y pueden aprovechar más este día. Correcte, sí. A la biblioteca, a més, també coincideixen en sus dimecres, que és dia del Club de la Lectura, i, a més, amb aquest cicle de contacontes també hem fet que coincidís en su dia de Sant Jordi, en su dia del llibre, i que millor lloc que una biblioteca per fer aquest homenatge a tots els lectors, a tots els autors, a tots els escriptors, a tots els dramaturgs, a tots els poetes, en fi, tot qui gaudeix, disfruta i crea amb literatura i amb coneixement. Y otra cosa que se está llevando muy a cabo durante estos últimos años son el tema de los cuentacuentos. Además, nos mencionabas a David y Mona, que precisamente hace poco estuvieron también en Formentera y ahora los tenemos aquí en Sant Antoni. Y es algo que los chicos se quedan muchas veces alucinados realmente con los cuentacuentos. Sí, cert. Son molt gràfics, son molt expressius, entre tot el tema de literatura, però contada, explicada, teatralitzada, amb actuació, en viu, en veu, funciona en tots els sentits i als infants els agrada, els motiva i és un espectacle i és una motivació per seguir, per continuar i per, a partir de contes, després aprendre a llegir contes, també aprendre a conèixer el que és el teatre. I, en fi, disciplines artístiques, disciplines culturals que a poc es fan interessant pels més menuts i així van agafant un hàbit i un coneixement correcte. Aproximadamente, ¿qué número se estima de visitantes, de chicos que vayan tanto a la biblioteca con estas actividades como también a la gente que acuda al Passeig de Ses Fonts para disfrutar de este Día de Sant Jordi? Bueno, el Passeig de Ses Fonts és difícil calcular-lo. És complicat. Va passant gent durant tot el dia, van passant es matí joves, pares que acompanyen, gent de passeig, visitants, gent de Cinceso, alguns turistes que els hi atreu també, tenen curiositat per saber què passa, perquè hi ha llibres al carrer i perquè la gent va amb una rosa, perquè regalo aquest hàbit del dia de Sant Jordi. I, a més, la biblioteca després sol variar, però estan parlant de 15, 20, 25, 30, perquè tampoc hi ha lloc per gaires més, no? Però sempre estan parlant de 2-3 dotzenes d'infants que gaudeixen d'aquests contacontes. Pues yo creo, Mike, que solamente nos queda invitar a toda la gente que nos esté escuchando a acudir a todas las actividades programadas para hoy en Sant Antoni, tanto en el passeig como en la biblioteca. Molt bé, esteu tots convidats i moltes gràcies. Pues Mike Costa, técnico municipal de cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni, muchísimas gracias por estos minutos y dejamos que sabemos que tenéis un día muy atareado con todas estas actividades. Molt bé, moltes gràcies i feliç dia del llibre. Igualmente, muchas gracias y muy buenos días.